Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 23 czerwca, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Z całego świata płyną apele o deeskalację na Bliskim Wschodzie. Takie głosy słychać także z Warszawy. Nocny atak na Kijów. Rosyjskie bomby zabiły co najmniej 6 osób. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami z gradem. Stany Zjednoczone grożą kolejnymi atakami na Iran, jeśli ten zdecyduje się na odwet po zbombardowaniu obiektów jądrowych przez amerykańskie lotnictwo. Przedstawiciele Iranu mówią o przygotowywanej odpowiedzi, a parlament tego kraju zatwierdził zamknięcie ważnej dla transportu ropy cieśniny Ormus. Polska apeluje o deeskalację sporu, mówi wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendes. Wskazujemy na to, że Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych może być tym, na którym powinny się toczyć negocjacje. Będzie w Brukseli spotkanie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Od wtorku zaczyna się szczyt NATO w Hadze, więc to będą te miejsca, w których rozmowy oczywiście będą się toczyć. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że ataki zakończyły się spektakularnym sukcesem, a kluczowe irańskie obiekty wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Tym informacjom zaprzecza jednak Iran. Co najmniej 6 zabitych i 29 rannych. Taki jest wstępny bilans rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. W nocy Rosjanie ostrzelali Kijów za pomocą dronów i rakiet. O szczegółach Paweł Buszko. Ofiar może być więcej, bo trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza w Szewczenkowskiej dzielnicy Kijowa. Rosyjska rakieta zburzyła tam dużą część bloku mieszkalnego. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Część rannych przewieziono do szpitali. W nocy eksplozje słychać było w całej ukraińskiej stolicy. Rosyjskie drony atakowały także miejscowości w obwodzie kijowskim. Rosjanie w ostatnich tygodniach powtarzają co kilka dni zmasowane ataki powietrzne na Kijów. W zeszłym tygodniu we wtorek zginęło 28 mieszkańców ukraińskiej stolicy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na całym obszarze kraju. Prognozowane są opady deszczu, silny wiatr, możliwe też opady gradu. Ostrzeżeniem drugiego stopnia objęto w całości województwo zachodniopomorskie oraz część obszaru każdego z pozostałych województw. Alert będzie obowiązywał do późnych godzin wieczornych. Synoptycy ostrzegają także przed upałem. Ostrzeżenia dotyczą większości kraju. W niektórych rejonach na Śląsku, Dolnym Śląsku i w części Wielkopolski termometry mogą pokazać dziś ponad 30 stopni. Wiele osób ochłody będzie szukało nad wodą, dlatego policja i inne służby apelują o rozsądek. Jak podkreśla podkomisarz Maciej Olejnik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, woda w jeziorach i zbiornikach wodnych nie zdążyła się jeszcze ogrzać. Przed wejściem do tej wody nie wchodzić na hura, nie wbiegać, tylko zapoznać się z temperaturą, ochlapać swoje ciało, zobaczyć, jak ciało zareaguje. Dopiero jak organizm poczuje, że jest to zimniejsza woda niż powietrze, które nas otacza, wtedy można powolutku, stopniowo wchodzić do wody i zanurzać się. Poza szokiem termicznym i brawurą, najczęstszymi przyczynami wypadków, do jakich dochodzi nad wodą, są jeszcze alkohol i kąpiel w miejscach niedozwolonych. A w czerwcu w Polsce utonęło już 21 osób. W zeszłym roku odnotowano 444. Przypadki utonięć. Na plaży w Łukęcinie znaleziono pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Niewybuch został znaleziony 2 metry od linii brzegowej przy użyciu wykrywacza metali podczas weekendowej akcji sprzątania plaży. Znajdował się na głębokości zaledwie 10 cm. Był wbity prawie pionowo. Nie ma zagrożenia dla plażowiczów. Odcinek plaży został odgrodzony. Miejsca pilnuje policja w oczekiwaniu na saperów, którzy zdecydują, czy pocisk ma być wywieziony na poligon, czy zdetonowany na miejscu. Dramatyczny apel burmistrza jednej z dzielnic Budapesztu z powodu żółwi znalezionych w Dunaju. No, z pozoru łagodne, mogą jednak odgryźć palce, a nawet dłonie. Obce i inwazyjne, a przede wszystkim niebezpieczne żółwie zaobserwowano w stolicy Węgier. Na zielonych terenach duńskiego wybrzeża wyspy Czepel jeden z internautów nagrał żółwia jaszczurowatego. Działo się to w czasie spaceru z psem. To osiągające nawet 15 kg zwierzę w odróżnieniu od innych żółwi w obliczu zagrożenia nie chowa się w skorupie, tylko gryzie. Jest w stanie nawet odgryźć ludzką rękę w nadgarstku. Burmistrz dzielnicy Czepel zaapelował nawet do mieszkańców o niezbliżanie się do tych żółwi, które prawdopodobnie zostały wypuszczone przez znudzonego hodowcę. Inny problem występuje w najdłuższej węgierskiej rzece Cisie. W jednym z rezerwatów w centrum kraju zaobserwowano sporą grupę żółwi mapowych kona. Naturalnie występuje on w Ameryce amerykańskiej rzece Mississippi jest dużym problemem dla ekosystemu, bo ten niezwykle żywotny gatunek szybko tworzy ogromną populację w miejscu występowania, wypierając rodzime gatunki. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5, czas na sport, Adam Malecki. Tym razem rozpoczynamy od gratulacji dla koszykarzy Legii Warszawa, którzy zostali mistrzami Polski. Rywalizację finałową rozstrzygnęli w siódmym meczu, wygrywając na wyjeździe w Lublinie ze startem 92-82. Tą wygraną i sukces komentuje rozgrywający Legii Andrzej Pluta. To była bardzo ciężka seria, bardzo wyrównana. Od samego początku do samego końca cieszymy się, że możemy się teraz cieszyć z mistrzostwa i powiedzieć w końcu, że nasza praca jest skończona w tym sezonie. To ósme mistrzostwo w gablocie Legii. Po pierwsze w historii sięgnęli koszykarze Oklahoma City Thunder i oni wygrali rywalizację playoff w NBA 4-3, a w decydującym meczu pokonali Indiana Pacers 103-91. Oklahoma City była najlepszą drużyną w lidze od początku sezonu do samego jego końca oraz najmłodszą w NBA, która zdobyła mistrzostwo od blisko 5 dekad. W decydującym siódmym spotkaniu Thunders perfekcyjnie wręcz zagrali drugą połowę przeciwko Indianie, przede wszystkim w defensywie. Pod koniec trzeciej kwarty gospodarze pierwszy raz w meczu osiągnęli dwucyfrową przewagę i nie oddali jej już do końca. Tak jak należało się spodziewać, MVP finału został gracz Thunder Shai Gilgeous-Alexander, który w decydującym meczu uzyskał dla mistrza 29 punktów. Mam wrażenie, że to się nie dzieje. Tyle spędzonych godzin, momentów, wyczuwalnych emocji, tyle nocy wierzyłem w to, że się to stanie. To był szalony rok, ale ta cała grupa ludzi zasługuje na to wszystko. Podsumował MVP. Na pomeczowej uroczystości mistrzowskiej komisarz NBA Adam Silver podkreślił, że wkraczamy w nową erę koszykówki, nowych gwiazd młodego pokolenia oraz nowych dominujących klubów rozgrywkach. Z Miami dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. I jeszcze wątek koszykarski, odmiana tej dyscypliny 3x3. Nasze panie rozpoczęły rywalizację w Mistrzostwach Świata w Mongolii i na inaugurację przegrały z Australią 18-21. W drugim meczu fazy grupowej zagrają jeszcze dzisiaj o 8:25 z Madagaskarem. Z Ułambator skok do Belgradu, gdzie w Lidze Narodów rywalizuje reprezentacja siatkarek. Polki, które mają na koncie tylko jedną porażkę, wczoraj po zaciętym meczu grały Serbki 3-1 i zajmują pierwsze miejsce w tabeli. W środę zagrają z Włoszkami. Jeszcze Żużel w Ekstralidze, liderem po 9 kolejkach jest Orlen Motor Lublin. Na drugim miejscu KS Toruń, który wczoraj pokonał 46-44 na wyjeździe GKM Toruń, a na trzecim miejscu Paluba z Zielona Góra, który 50-40 objechał Włókniarza Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Przypominam, gwałtowne burze dziś możliwe, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Do tego upalne temperatury, niemal wszędzie powyżej 30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie odczucie gorąca nieco niwelował, ale też na wiatr proszę uważać. W czasie burz możliwe podmuchy do 120 km na godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia dla 20-letniego Ottona, starszy od niego o 13 lat Bolesław, był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Aż kusi wysłać do księcia Bolesława wiadomość: oddawaj ciało, zapłacę podwójnie. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Dojrzali Piastowie zakochiwali się ten ostatni raz bez pamięci. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. O hałasach dziś mówiliśmy, konkretnie o hałasujących dzieciach, których mama została ukarana przez sąd. No tacy mili sąsiedzi. Rozwiązanie problemu? Mam taką propozycję, jakby tak sobie załatwić dzieci na baterię. Wkładam baterię, reguluję głośność zabawy. Ewentualnie sąsiad przychodzi z żoną i potencjometrem sterują naszymi dziećmi. Ale ja bym sąsiadów też na baterię na przykład chciał mieć. Wyłączam, włączam. No, ta druga opcja kusząca. Ale to nie jedyny temat w telefonach od państwa. Ja w sprawie Dnia Ojca chciałem powiedzieć, że moje dzisiaj dwie dorosłe już córki kiedyś całkiem niedawno powiedziały mi bardzo przyjemną rzecz, mianowicie, że najpiękniejsze, co pamiętają ze swojego dzieciństwa, to jak siadały jedna z lewej, druga z prawej, a ja czytałem im Muminki. I to jest przykład dużo lepszego taty niż tata Muminka, który znikał, a potem pojawiał się znikąd. Genesis, Land of Confusion w Trójce. W takiej krainie zdaje się wylądowali wyborcy trzeciej drogi. A propos, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, a z nami w studiu jest Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050, bo już nie trzeciej drogi. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Trzecia droga to był projekt udany, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Był taki udany, że się właśnie rozpadł. Był udany, to akurat też muszę powiedzieć. To skąd ten rozwód? Ten rozwód był zaplanowany dużo wcześniej. Rozwód jeszcze nie nastąpił formalnie. My mamy Radę Krajową 28 czerwca. Będziemy o tym rozmawiać. Natomiast to jest czysta formalność, ponieważ my się rozstajemy tutaj za porozumieniem stron. Bez żadnego konfliktu. To był projekt zaplanowany na półtora roku, czyli na serię czterech wyborów. Ostatnie wybory właśnie dobiegły końca. Projekt wygasa. Teraz już nie zastanawiamy się, czy trzecia droga, ta z 23 roku, formalnie jeszcze istnieje. Zastanawiamy się nad tym, jak ma wyglądać trzecia droga plus. Bez tego szyldu partyjnego, bez tej unii partyjnej, ale współpraca dwóch sprawdzonych koalicjantów, bo ta współpraca nam się sprawdziła. Ja tu mogę powiedzieć z punktu widzenia mojego podwórka na Dolnym Śląsku, gdzie na przykład podczas ostatnich wyborów, no my się świetnie z PSL-em uzupełnialiśmy, to znaczy my jako taka partia... Podczas wyborów prezydenckich? Też, tak, zdecydowanie. PSL bardzo pomagało. PSL bardzo późno dofinansowało kampanię Szymona Hołowni. Ale pomagało na przykład podczas zbierania podpisów i tutaj ich struktury były niezastąpione, bo my jako świeża, nowa partia, te struktury mamy, ale oczywiście no nie są tak rozbudowane jak te PSL-u. I tutaj się dobrze uzupełnialiśmy. Bardzo pomagali też, jeżeli chodzi o organizację eventów, więc ja tutaj nie mogę zdecydowanie narzekać na tę współpracę. W ogóle mam poczucie, że ten projekt się sprawdził. Gdyby nie trzecia droga, mielibyśmy trzecią kadencję PiSu, to powtarzali nasi liderzy jeszcze w 2023 roku. I taka jest prawda. Ale pani posłanko, no jeszcze raz powtórzę, skoro było tak dobrze, to dlaczego jest ten rozwód? PSL doszło do wniosku po słabym wyniku Szymona Hołowni 4,99 w wyborach prezydenckich, że no nie jesteście już ugrupowaniem, z którym oni mogą mieć pewność, że wejdą do Sejmu i pewnie będą się rozglądać za kimś innym. Natomiast gdzie szalupę dla siebie znajdzie Polska 2050? Nie, ale to nie tak, że my się rozstaliśmy przez zły wynik, bo to naprawdę były już rozmowy dużo, dużo wcześniej, że my ten projekt kończymy. Ten projekt się sprawdził. My mieliśmy, tak naprawdę mówiliśmy jednym głosem, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, jeżeli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem. Różniliśmy się i te różnice były często, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe. No jednak PSL jest zdecydowanie bardziej na prawo, ale to też nie było tak, że oni mówili, że jest inaczej. Od początku było jasne, że tak naprawdę PSL to jest najbardziej konserwatywna partia w całej koalicji 15 października. Różniliśmy się, jeżeli chodzi na przykład o badania dla myśliwych, jeżeli chodzi o obsadzanie... No tutaj to była wojna. Obsadzanie spółek Skarbu Państwa, to samo. My naszą ustawę o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa będziemy składać do skutku. Ale czy to jest koniec Polski 2050 jako samodzielnego bytu? Nie, to jest koniec trzeciej drogi. Natomiast Polski 2050 zdecydowanie nie. Zresztą my w Sejmie tak naprawdę... No, cały czas byliśmy dwiema osobnymi partiami. Mieliśmy dwa kluby. Mieliśmy osobne pule naszych ministrów, wiceministrów. Także tutaj no, ten rozwód jest bardzo prosty tak naprawdę. My nie mamy już tego wspólnego szyldu. Prawdopodobnie nie wystartujemy razem w 2027 roku. To też nie jest przesądzone. Jeśli miałabym mówić jak na dzisiaj, jak 27 rok miałby wyglądać, Polska 2050 wystartuje sama, może wystartuje z jakimś... Ale sondaże pokazują, że nie przekroczycie progu wyborczego. Sondaże na razie nie badają Polski 2050, tylko trzecią drogę i tutaj faktycznie no, ten wynik nie jest najlepszy, porównując na przykład z 23 rokiem. My zleciliśmy takie sondaże i teraz będziemy się badać już osobno. Myślę, że PSL podobnie, także tutaj nie wiem, jak to wygląda. A co będzie, jeśli Polska 2050 nie będzie miała szans samodzielnie wejść do parlamentu? Rozważacie jakiś scenariusz? W to, bo tak w 23 roku już słyszeliśmy, nawet jako trzecia droga, że nie wejdziemy. Dwa tygodnie nawet, czy tydzień przed wyborami weszliśmy i mieliśmy bardzo dobry wynik. Teraz ten wynik faktycznie jest gorszy. Musimy te błędy... Wtedy dostaliście 14%. 14,4 teraz... Tak, teraz możecie o tym marzyć, ale też... No, wtedy Donald Tusk mówił, głosujcie na trzecią drogę, nawet nie, taktycznie. Nie, to nie jest tak. To też miłe, że pan premier sobie przypisuje ten nasz dobry wynik. Nie do końca tak było. To nie było głosowanie taktyczne. Ludzie zagłosowali na trzecią drogę, mając dosyć duopolu tej wojny największych dwóch partii, którą obserwują od kilkudziesięciu tak naprawdę lat. Te wybory prezydenckie pokazały dokładnie to samo, tylko ludzie tym razem już głosowali na partie antysystemowe, na Zandberga, ale wybory na prezydenckie pokazały, że jeśli w parlamentarnych będzie to trzecie miejsce zajęte, to nie przez trzecią drogę, tylko tak, przez no Konfederację. I teraz pytanie jest takie, czy bierzecie pod uwagę start z list Platformy, albo budowanie wspólnej listy, bo słyszę takie głosy w koalicji, że może trzeba będzie zbudować wspólną listę wszystkich koalicjantów pod hasłem, że PiS nie może mieć całej jeszcze władzy, czyli prezydenta i rządu. Zdecydowanie na wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Na razie skupiamy się na analizowaniu tych na przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego, ale też naszego nie najlepszego wyniku prezydenckiego marszałka Hołowni. I dlaczego ten wynik był taki słaby? Identyfikujemy te błędy, Hołowni? Nazywamy je i próbujemy to jak zmienić. Pani je nazwie? No, bardzo kilka na to się nałożyło kwestii. Za późny start kampanii zdecydowanie. Marszałek późno zdecydował się zostawić obowiązki marszałka i włączyć do kampanii. Kampania to jest jednak jeżdżenie. To jest kilka miejscowości, wsi, miast w ciągu dnia. To pokazał Sławomir Mentzen, który akurat no, jako poseł nie przepracowuje się, ma bardzo dużo nieobecności, jeżeli chodzi o udział w komisjach w Sejmie. On prowadził kampanię, zanim tak naprawdę kampania na dobre się rozpoczęła. To jest jedna kwestia. No drugie jest zdecydowanie i to jest no, obciążenie rządu i tego, że my jako koalicja, to nie zwalnie winy na inne ugrupowania, bo my tutaj jako Polska 2050 tak samo jesteśmy za to odpowiedzialni. Za wolno realizowaliśmy nasze postulaty, nasze obietnice wyborcze. My akurat nasze gwarancje, bo to nie było obietnice, a to już jakby czyste nazewnictwo. Za wolno to realizowaliśmy. Rozliczenia szły zdecydowanie za wolno. No ale teraz to już właściwie te rozliczenia no, kompletnie zastopują, dlatego że jest prezydent Nawrocki. Wcześniej mieliśmy prezydenta Dudę, no więc to podobny prezydent, jeżeli chodzi o na przykład wetowanie naszych ustaw. Co ale nie wrócimy zmienia do faktu, sytuacji trzeciej drogi. Chciałam panią zapytać. Te ustawy składać. Wrócimy w dogrywce internetowej do sytuacji trzeciej drogi i rządu, ale chcę panią zapytać o wybory. 27 czerwca, w najbliższy piątek, Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał protesty wyborcze. Obywatele się zbierają, żeby kibicować dobremu wynikowi. I czego się pani spodziewa? Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Po Izby Kontroli Nadzwyczajnej niewiele dobrego się spodziewam, bo już mieliśmy przedsmak tego, co Izba, która składa się wyłącznie z... No, na sędziów, ale znaczenie to ma, że to są w większości koledzy tak naprawdę polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, sondaże pokazują, ponad 50% obywateli jest zaniepokojona, delikatnie mówiąc, nie wynikiem wyborów, bo tego nie możemy mylić. Jest zaniepokojona no, tymi nieprawidłowościami, które teraz wychodzą na jaw i które mają miejsce. Na razie zostaje przeliczone głosy w 13 komisjach, no ale w 10 te nieprawidłowości, znaczy w 10 zostały przeliczone i chyba w 9 są nieprawidłowości. W 7 na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego. Prokurator zapoznał się w Sądzie Najwyższym z protokołami z ponownego przeliczenia głosów. Z 10 obwodów komisji wyborczych w 7 na 10 były nieprawidłowości. Doszło tam do zamiany głosów. Gdyby na wygrał, niekorzyść Rafała Trzaskowskiego. Na niekorzyść Trzaskowskiego. Czy głosy w całym kraju powinny być przeliczone? I jak to powinno być wykonane? Bo nie ma żadnych przepisów, które by to regulowały. Ja uważam, że powinny zostać przeliczone, bo to by zdecydowanie ostudziło emocje w społeczeństwie. One są i to właśnie też pokazują sondaże. Wszystkie nieprawidłowości powinny zostać wyjaśnione. Polacy, Polki powinni mieć 100% pewność, że to oni wybrali prezydenta, a nie zrobiła to za nich komisja wyborcza, czy osoby, które w tej komisji zasiadały. Jak to powinno być zrobione? Ja tego nie wiem. To jest już pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej. No, rozumiem, że jeśli jest możliwość przeliczenia głosów w 13 komisjach i to właśnie miało miejsce, no to możliwe jest też w 32 tysiącach. No to oczywiście nie będzie łatwe, ale jest możliwe. Ale prokuratura, która też może wejść w tę sprawę, mówi tak, że oni mogą przeliczyć głosy wtedy, kiedy mają informacje o konkretnych nieprawidłowościach w danej komisji. Tak samo Sąd Najwyższy. Ale tych protestów wyborczych mieliśmy 50 tysięcy. Dla porównania w 2020 roku przy wyborach prezydenckich tych protestów było 5800, więc to pokazuje, że tym razem skala jest dużo większa. To nie są pierwsze takie protesty wyborcze. W 1995 roku mieliśmy 1 000 000 protestów wyborczych. To było przy Aleksandrze Kwaśniewskim, prezydencie. One dotyczyły czegoś innego. Dotyczyły jego wykształcenia i tej słynnej kwestii magistra. Te dotyczą jednak tych częstych zamian głosów, ale też jak się okazuje dosypywanie głosów, na przykład do Karola Nawrockiego były dosypywane głosy Rafała Trzaskowskiego. Ale czy Szymon Hołownia w tej sytuacji nie pospieszył się, kiedy powiedział, że on czeka na decyzję Sądu Najwyższego i 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe, żeby zaprzysiąc prezydenta? Czy jeśli głosy nie zostaną ponownie przeliczone, jeśli nie zapadnie taka decyzja, jeśli nie włączy się w to prokuratura, która może również w to się włączyć, no to obowiązkiem marszałka będzie zwołanie zaprzysiężenia 6 sierpnia i zaprzysiężenie przez parlament prezydenta. premier apeluje o to, żeby jednak głosy przeliczyć, napisał na platformie X do polityków PiSu i do prezydenta Lechta, czy nie są ciekawi tego wyniku. Karol Nawrocki mówi, żeby Tusk nie histeryzował, prezydent, że tupie nóżkami, czyli nic się tu nie wydarzy. Przede wszystkim w interesie Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Lechta Nawrockiego powinno być ponowne przeliczenie głosów. Ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś zostaje prezydentem i przez kolejne 5 lat codziennie słyszę, że może tym prezydentem jednak nie jest, bo doszło do, wprost do jakiegoś przekrętu i może jednak te głosy były źle policzone i może jednak to inny kandydat powinien być prezydentem. A wyobraża pani sobie, że nie będzie 6 sierpnia zaprzysiężenia? No, tak naprawdę czekamy cierpliwie teraz do decyzji 2 lipca, tak? Jest ta decyzja. Czekamy cierpliwie na decyzję Sądu Najwyższego. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Nie wiem, jak to się potoczy. Trudno przewidzieć. Nastroje w społeczeństwie są, i to nie jest żadna histeria, i tutaj pohukiwanie prezydenta nic nie zmieni. Ludzie są zaniepokojeni. Poza tym za 2 lata będziemy mieli kolejne wybory, potem kolejne. Ludzie muszą mieć pewność, że te wybory przebiegają w sposób zgodny z prawem, że te wybory nie są w żaden sposób, tu nie jest naruszane procedury. A pani ma taką pewność? No teraz nie mam takiej pewności, na pewno nie mam na podstawie tych 13 komisji i moim zdaniem te 50 tysięcy protestów wyborczych powinny zostać rozpatrzone. Ja jako obywatelka to mówię, nie jako posłanka. Ja też chcę mieć pewność, że nikt mojego głosu nie zaliczył do przeciwnego kandydata. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Trójki. Dziękuję Państwa bardzo. Gościnią była Aleksandra Leo, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać dalej o trzeciej drodze, o przyszłości rządu. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon Gelati. Smak włoskich wakacji. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Fabia w leasingu już od 428 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty, a jego ulubione kawy i herbaty kupiłem w najlepszej cenie na Allegro. Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład kawy i herbaty z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Czysta i naga prawda. Mam nadzieję, że pan nie udaje złego. Jestem małym człowieczkiem uwikłanym w tysiące zależności. Ty zaczynasz jakieś obrzydliwe gry. Wyjątkowe spotkanie artystów. Jest was nagle dwóch? Znam was. Będę mordercą swojego ojca. Sprawiedliwość za miliard. Na festiwal zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Energa z Grupy Orlen, włączająca miłośników kultury w ważne wydarzenia artystyczne na Pomorzu. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące hity z Intermarché. Jak Merci 12,99 przy zakupie 2, a ogórek szklarniowy kilogram 4,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Co to było? Lato biegało! Obierz kurs na automarket.pl i żegluj z prądem okazji. Ponad 1000 aut, nowych i używanych w promocji. ze średnim rabatem 10 tysięcy złotych i dostawą pod dom. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie, bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania, takie, na których możesz polegać. Dacia Duster Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. RTV Euro AGD. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Telewizor Samsung 65 cali. Neo QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4799 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Romuald Wójcik. Głosy w wyborach prezydenckich powinny zostać ponownie przeliczone, powiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. Do Sądu Najwyższego do tej pory wpłynęły 43 tysiące protestów wyborczych. Po to, by zdecydowanie ostudziła emocje w społeczeństwie. One są i to właśnie też pokazują sondaże. Wszystkie nieprawidłowości powinny zostać wyjaśnione. Polacy, Polki powinni mieć stuprocentową pewność, że to oni wybrali prezydenta, a nie zrobiła to za nich komisja wyborcza czy osoby, które w tej komisji zasiadały. Na 10 sprawdzanych przez sądy okręgowych komisji wyborczych nieprawidłowości stwierdzono w 9. W ciągu ostatniej doby na drogach w Polsce zginęły 4 osoby. 85 zostało rannych. Odnotowano też 62 wypadki, ponad 400 zatrzymań nietrzeźwych kierowców. W co najmniej kilkunastu miastach USA odbyły się niewielkie protesty przeciwko atakowi amerykańskiego wojska na cele w Iranie. Nie dla nowej wojny na Bliskim Wschodzie, zatrzymajcie wojnę w Iranie, można było przeczytać na transparentach. Akcje zgromadziły od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Czerwony kolor na mapie zagrożeń IMGW to nie jest dobra informacja, a taki kolor dominuje. Temperatury mają dziś niemal wszędzie przekroczyć 30 stopni Celsjusza, ale dobry humor ciepłolubnym popsują burze i to gwałtowne, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Porywy wiatru na przykład mogą osiągać 120 km na godzinę. Proszę dziś na siebie uważać. Dobrze, jest 8:32 i koordynujemy działania. Paweł wybiera pewien numer telefonu i za chwilę okaże się jaki, a Państwo wybierają 22,7 trójek, jeśli chcą Państwo wziąć udział w mniejszej grze. Na dobry początek tygodnia. So it's a goodbye. It's time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Every sorrow, another day will dawn. My love. Dzień Ojca dziś i cóż za numer wybraliśmy. Łączymy się z Tomaszem Gieratem, dyrektorem Ojcowskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Dyrektorze, w jaki szczególny sposób Dzień Ojca można spędzić w Ojcowskim Parku? No ja myślę, że tak jak i każdego dnia, przyjeżdżając do parku, tutaj szczególnie w dniu dzisiejszym zapraszamy ojców z dziećmi, dzieci z ojcami. Jest to taka możliwość zwiedzenia Parku Narodowego, który jest najmniejszym parkiem narodowym spośród 23 na dzień dzisiejszy, bo myślę, że w tym roku będzie również powołany 24 Park Narodowy. Natomiast na najmniejszej powierzchni naszego parku praktycznie mamy bardzo wiele rzeczy do zobaczenia. Walory kulturowe, walory przyrodnicze, oczywiście na pierwszym miejscu, ale również i walory krajobrazowe. Przepięknie wijący się doliną Prądnika Prądnik, a więc rzeka, która meandruje pomiędzy skałami białymi, gdzie w tej chwili, w dodatku jeszcze, kiedy rozpoczęła się nam kwestia lata, warunki związane z przyrodniczymi efektami, śpiew ptaków, kwitnące mnóstwo różnych roślin, kwiatów naprawdę daje niesamowite walory, takie właśnie obrazowe, krajobrazowe, ale przede wszystkim daje możliwość wypoczęcia od tego zgiełku codziennego, który nas otacza. A Park Ojcowski jest bardzo blisko położony, zarówno przede wszystkim w obszarze aglomeracji miejskiej krakowskiej, ale również i śląskiej. W związku z powyższym to jest bardzo bliska droga, żeby tutaj się pojawić, żeby wypocząć, żeby nabrać tej energii. A w dniu dzisiejszym, no chyba nam się udało zamówić taką pogodę, że praktycznie mamy niebo bezchmurne, przynajmniej nad Ojcowem. Pogoda zamawiana. Panie dyrektorze, bo pan mówi, że to najmniejszy z obecnych parków narodowych, czyli jednodniowa wycieczka wystarczy. To znaczy, żeby delikatnie dotknąć Ojcowski Park Narodowy i zauważyć to piękno, tak. Natomiast te wszystkie elementy, które mamy tutaj u siebie, na swoim terenie, no nie wystarczają na jeden dzień. Przede wszystkim dwie jaskini, które są dostępne do zwiedzania, Jaskinia Ciemna i chyba najsłynniejsza Jaskinia Łokietka, ale pragnę tutaj podkreślić jedną kwestię, że na najmniejszym, na obszarze Parku Narodowego, najmniejszym, mamy ponad 700 jaskiń. To jest element, który zaskakuje przede wszystkim turystów. Jeżeli pytam mniej więcej, ile mam jaskiń na terenie Parku Ojcowskiego, no rzeczywiście ta wielkość, ilość przede wszystkim jaskiń tutaj bardzo mocno szokuje. To są zjawiska klasowe, które wystąpiły na przestrzeni wielu, wielu wieków i to jest taki efekt. Natomiast rzeczywiście myślę, że jeden dzień to jest za mało. Myślę, że stopniowanie wycieczek albo przyjechanie na jeden dzień i zobaczenie tych elementów, które można zwiedzić, będą skutkowały tym, że osoby, które przyjadą tutaj przynajmniej po raz pierwszy, będą tutaj skutecznie chciały powracać po to, żeby zobaczyć pozostałe atrakcje Parku Ojcowskiego. Oczywiście. Zapraszamy do Ojcowskiego Parku Narodowego. W Dniu Ojca można tatę zabrać do jaskini. Na tak przykład. Jest. Tomasz Gierat, dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, zapraszał w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm, tu tak tu pętla. Wzmocnię ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały z funkcji błędów, znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Tak wyglądał tamten świat w tranzystorach w Trójce. Za 18 minut dziewiąta. Mniejsza gra. To było wyzwanie matematyczne jednak. Pan Arek Zrecza z nami. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry, panie redaktorze. I pan Paweł z Jasła. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie. Pan Arek, gdy losowaliśmy kolejność, o wszystko pytał żonę. Podpowiedziała, żeby odpowiadał jako drugi. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Pan Paweł z żoną także, czy sam? Również z żoną. Czyli duety dzisiaj, dobrze. Można podpowiadać, niech będzie. Takie zasady dzisiaj obowiązują w Dniu Ojca i zaczyna pan Paweł. Panie Pawle, dziś Dzień Ojca właśnie, a czy obchodzony jest dziś także w Stanach Zjednoczonych? Tak. A niestety nie. Nie. W Stanach Zjednoczonych Dzień Ojca obchodzony jest w trzecią niedzielę czerwca. W tym roku to był 15 czerwca. Tylko dziś to u nas i w Nikaragui i jeszcze jednym, zdaje się, państwie. Nie ma więc punktu dla pana Pawła. Teraz pan Arek, panie Arku, kontynuujemy pytania związane z dniami. Dziś ten Dzień Ojca, a kiedy jest Dzień Matki? 26 maja. Udało się. Test zaliczony. To jest zawsze trudne pytanie, wymagające. Nie, matka jest najważniejsza, panie redaktorze. Jednak? Nawet w Dniu Ojca pan tak mówi? Tak. No dobrze, tego się trzyma w takim razie. Pan Arek, panie Arku, jest punkt dla pana i wracamy do pana Pawła. Panie Pawle, 76 lat temu rozpoczęto budowę pewnej dzielnicy, słynie z kombinatu metalurgicznego oraz architektury nurtu realizmu socjalistycznego. 2 lata temu ten zespół architektoniczny został uznany za pomnik historii. O której części grodu Kraka mowa? Wawel? O nie. Wawel to trochę starszy niż 76 lat temu. O Nową Hutę nam chodziło, panie Pawle. Nową Hutę. O Nową Hutę. Tak jest. No to już wiemy. Dzisiaj szybko zostało to rozstrzygnięte, że zwycięża w mniejszej grze pan Arek Zrecza. Dziękuję serdecznie. Udało mi się. Wymęczone 1-0, powiedzieliby znawcy futbolu, ale liczy się zwycięstwo, odpowiedziałby Czesław Michniewicz. A mogę znać drugie pytanie dla mnie, jakie by było? A ono jest takie długie, że nie wiem, czy mamy na nie czas, bo jeszcze dzisiaj cykl w Trójce się pojawi. Dobrze. Skrócę to pytanie dla pana. Bochnia, czyli kopalnia? Soli. No i 2-0 by było nawet. Brawo, gratulacje. No to 2-0 wygrywa dzisiaj pan Arek. Panu Pawłowi dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, również pozdrawiam. Piękne, słoneczne Jasło, a pan Arek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Autobiografia. Perfektu? Tak. W Dniu Ojca, ojciec Bóg wie gdzie? Nie, po prostu my wczoraj obchodziliśmy z żoną 40-lecie pożycia małżeńskiego. Ach, to pan żonę zabrał do rywala. No wszystko tak, jasne. Tak. I po prostu nas ta piosenka połączyła. No to pięknie. Będziemy celebrować państwa rocznicę na koniec porannej audycji, a ten fragment o ojcu to podpiszemy nazwiskiem taty Muminka. Panie Arku, to jeszcze słowo dla mnie na jutro, na zakończenie naszego spotkania. Dobrze, miłość. No i takie słowa to ja lubię. Wielkie dzięki, pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie panie redaktorze, dla całej redakcji Trójki. Jest 8:48, czas najwyższy na zapowiadaną petardę. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Pasją bohatera dzisiejszego odcinka jest szycie strojów ludowych. Spod jego ręki wyszło ich już kilkadziesiąt, pracuje nad kolejnymi. Nic wielkiego, prawda? Ale w całą resztę tej historii trudno uwierzyć. Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami i Atlantykiem jest Brazylia. A w Brazylii miasto São Bento do Sul. To okolice Curitiby, do której na przełomie XIX i XX wieku emigrowało wielu Polaków. Właśnie tam mieszka Thiago. Cześć. Ma 25 lat. Polskę pokochał, gdy tylko zaczął chodzić do szkoły. W tej szkole miała zespół folklorystyczny. Jedyny w mieście polski zespół folklorystyczny. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Tańczył więc polskie tańce, śpiewał polskie piosenki. Ja majopu nie ma, nie spodoba ci się. Spodobało mu się. To była pasja, naprawdę. Nie spodoba ci się. Po latach Thiago został choreografem zespołu. Nazywa się Zielony Gaik. Interesował się wszystkim, co związane z polską kulturą ludową. Nauczyłem więcej o kulturze łowickim, opocińskim. Ze wszystkich regionów. Beskid Śląsk, region góralski, kaszubski. Pewnego razu Thiago dowiedział się, że mało kto w Polsce zajmuje się jeszcze szyciem strojów ludowych, a zespół bardzo ich potrzebował. Potraktował to więc jak wyzwanie. Jakieś podstawy ma, bo w pracy szyje materace. Tak, i ja mogę to też to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuje krosnu. Ale był problem. Tutaj w Brazylii nie mamy krosnu, jak w Polsce. W internecie ja szukałam ten, nie wiem jak to nazywa się po polsku, tak, projekt, tak. I z tym projektem w dłoni poszedł do miejscowego stolarza. Powiedziałam, pan stolarz, to jest możliwe zrobić tutaj. I on powiedział, tak, możemy, spróbujemy takie to zrobić. I zrobił. Thiago w ten sam sposób zdobył kołowrotek. Miał już maszynę do szycia po babci, taką na pedał. no i zaczął szyć. Bo nie chciałbym, że zagnieła ta tradycja, bo jest tak pięknie, kolory i jak już nie ma ludzi w Polsce, nie mamy stroje. Jak nie mamy stroje, nie mamy zespołu. A do tego Thiago nie mógł dopuścić. Tak? Więc szył i szyje. Damski 1 miesiąc i pół, a męski 2 albo 3 tygodnie. W szafie ma już 25 strojów ludowych charakterystycznych dla różnych części Polski. Tej polskości Thiago nie ma we krwi. Nie mam polskie korzenie. Korzenie ma niemieckie, ale bardziej ciągnie go do polskości i do Polski. Pracuję cały rok tutaj i potem cały rok, że mam pieniądze, ja mogę podróżować do Polski. 25-latek ma nadzieję, że kiedyś kupi bilet w jedną stronę. Zawnioskował o polskie obywatelstwo. Mówi, że dokumenty czekają teraz na podpis prezydenta. Chciałbym być Polakiem. Prawdziwym być Polakiem. Thiago polskiego uczył się w szkole, potem od polskich księży w Brazylii, z bardzo dobrym skutkiem, jak słychać. W domu zaordynował jedzenie pierogów i podobno mama jest zachwycona. Michał Jędrkowiak rozmawiał z Thiago, a my na zakończenie porannej audycji celebrujemy 40. rocznicę ślubu pana Arka. Autobiografia w Trójce. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Bluesway Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr kablowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec. Mnie paznokieć z palca zszedł. Z grywu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat wszystkiego prób. Alpagi łyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Marcel, ucisz się! Chciałbym złożyć życzenia dla Dnia Ojca. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i dużo radości. Poróżniła nas za jej poliraksy twarz. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas. Znów jak wiec, byłem sam. Z różnych ról, czy mógł gasić mój ból. Nauczyło mnie życie jak nikt. Przechlapałem swój czas, najlepszy czas. W klęki dla praw klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeśli